Dass der Herr die Verfolgung der Gläubigen in Jerusalem benutzt. To, że Pan używa tego prześladowania wierzących w Jerozolimie. Jerusalems das Evangelium zu verkündigen wird sehr deutlich bestätigt in Kapitel 11, Vers 19. Aby Ewangelię też rozprzestrzeniać ponad obszary Jerozolimy, to bardzo wyraźnie staje się przez rozdział 11, wiersz 18. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen ihn durch bis nach Fenicien und Zypern und Antiochien und so weiter. Przepraszam, 19 wiersz. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchł z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i tak dalej. Und obwohl sie das Wort zu niemand anderem als zu Juden redeten, sie haben nur zu Juden geredet, ja. Dalej czytamy, że oni tylko do Żydów przemawiali. Aber in den Ortschaften, wo sie waren, waren auch auswärtige Menschen von Zypern und so weiter. Ale w tych miejscach, w którym oni głosili, byli też obcy w tych miastach, zewnętrzni. Dann wurde auch zu den Griechen geredet. I też do Greków wtedy mówiono. Und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigt. I głoszono Ewangelię o Panu Jezusie. Gott benutzt also Umstände, die traurig zu sein scheinen, die wir nicht wollen. Bóg więc używa okoliczności, które są smutne, czy wydają się być smutne i których nie chcemy, um seine Segensabsichten durchführen zu können. Aby móc przeprowadzić i zrealizować swoje zamiary błogosławieństwa. Und jetzt möchte ich etwas sagen über Vers 1 und Vers 3 unseres Kapitels. Chciałbym teraz powiedzieć coś na temat wiersza 1 i 3 naszego rozdziału. Das scheint mir von sehr großer Wichtigkeit zu sein, gerade auch für unsere Tage. I wydaje mi się to być bardzo ważne, szczególnie też na nasze czas, nasze dni. Der Heilige Geist wacht mit Eifersucht darüber, dass es keine gedankliche Trennung gibt zwischen der örtlichen Versammlung und der weltweiten Versammlung. Duch Święty z zazdrością czuwa nad tym, aby nie było podziału pomiędzy miejscowym zgromadzeniem, a zgromadzeniem, które jest na całym świecie. Die örtliche Versammlung wird gebildet von all denen, die als Gläubige jetzt hier in Katowice wohnen. Miejscowe zgromadzenie jest tworzone z wszystkich tych wierzących, którzy tutaj w Katowicach mieszkają. Die weltweite Versammlung wird gebildet von allen Gläubigen, die jetzt in diesem Augenblick am 25. 9.2019 um 17 Uhr auf der Erde leben. Ja, 25.8. aber. Zgromadzenie na całym świecie jest tworzone z wszystkich tych, którzy teraz obecnie 25 sierpnia 2019 żyją obecnie na całej Ziemi. O godzinie 17. Wenn es keine weltweite Versammlung geben würde, gdyby nie było zgromadzenia obecnego na całym świecie, nie byłoby też miejscowego zgromadzenia. Und das, was die örtliche Versammlung tut, ist bindend für den ganzen Leib, für die ganze Versammlung. A to, co czyni miejscowe zgromadzenie, jest obowiązujące dla całego zgromadzenia. Und wenn in sehr großen Teilen der Christenheit die Unabhängigkeit der örtlichen Versammlung gelehrt und praktiziert wird, niestety wśród większości chrześcijaństwa jest ta niezależność miejscowego zgromadzenia, ona jest uczona i praktykowana. I gdyby tak rzeczywiście miało się to miejsce, to nie byłoby już żadnego wyrazu tego jednego ciała. Chciałbym na gruncie kilku miejsc biblijnych pokazać, że Heilige Geist diese beiden Gesichtspunkte immer wieder direkt miteinander verbindet. Że Duch Święty te dwa spojrzenia na ten fakt zgromadzenia wciąż na nowo je ze sobą wiąże. Wen verfolgte Paulus in Vers 1? Kogo prześladował Paweł w pierwszym wierszu? To steht hier. Napisane jest tutaj. Versammlung Gottes in Jerusalem. Zbór w Jerozolimie. To steht in Vers 3. A co napisane jest w trzecim wierszu? Saulus aber sucht die Versammlung, die in Jerusalem ist, zugrunde zu richten. Saul, który tępił zbór w Jerozolimie? To steht nicht da. Nie, tak nie jest napisane. sondern er suchte die Versammlung zugrunde zu richten. Ale on szukał tępić zbór czy zgromadzenie. Das ist die weltweite Versammlung. Jest tutaj mowa o tym zgromadzeniu będącym na całym świecie. Wir schauen uns noch die eine oder andere Schriftstelle an. Jeszcze kilka innych miejsc. In 1. Korinther 3. 1. Korinthian 3. Da sagt Paulus in Vers 9. Tam Paweł w wierszu 9 mówi. In der Mitte. Pośrodku. Gottes Bau seid ihr. Bożą budowlą jesteście wy. Paulus sagt nicht, ihr seid der Bau Gottes. On nie mówi, że wy jesteście tą budowlą, tak jakby wyłącznie nią byli. Sondern ihr seid der Ausdruck, der Charakter von Haus, von Bau Gottes. Ale wy jesteście wyrazem tego charakteru, tej budowli Bożej. Und genau derselbe Ausdruck Bau wird in Epheser 2, Vers 21. Tutaj nie ma do zanika. I ten sam wyraz jest użyty w Efezjan 2, 21. Erwähnt im Blick auf die weltweite Versammlung. I tamten wyraz jest użyty co do zgromadzenia będącego na całym świecie. Epheser 2, Vers 21. Efezjan 2, 21. Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek świętych Pan. W którym cała budowa mocno spojona rośnie. Pozostajemy teraz w 1 Koryntian 3, wiersz 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, ihr Korinther? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, to znaczy wy, Koryntianie? Und gleich im nächsten Vers. I od razu w następnym wierszu. Wenn jemand den Tempel Gottes verliert, das ist die weltweite Versammlung. Jeśli ktoś niszczy tą, jest to wzajemnik świątynię Bożą, to jest zgromadzenie na całym świecie. Wir gehen noch einmal in die Apostelgeschichte. Jeszcze raz wracamy do Dziejów Apostolskich. Kapitel 20. 20 rozdział. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Vers 27. 27 wiersz. Da heißt es, dass sie auf sich selbst achten sollten und auf die ganze Herde. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten. Wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański. Die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Nabyty własną jego krwią. Das Aufseheramt ist rein örtlich. Ten urząd biskupa, czy tego, który stróża, jest jedynie miejscowym urzędem. Aber die Versammlung, die Gott sich erworben hat durch das Blut seines eigenen, ist die weltweite Versammlung. Ale koniec tego wiersza, zbór pański, nabyty własną jego krwią, to jest to zgromadzenie, które jest na całym świecie. Myślę, że to wystarczy, jeszcze jest więcej takich miejsc. Was ich stark betonen will, ist diese enge Verbindung zwischen diesen beiden Seiten der Versammlung, örtlich und weltweit oder überörtlich. Ale chcę mocno właśnie podkreślić to mocne złączenie pomiędzy miejscowym zborem a zgromadzeniem będącym na całym świecie. Und wenn dieser Zusammenhang gestört wird, a jeśli to powiązanie czy ta łączność jest jakoś naruszona, gibt es keine Darstellung der Wahrheit über die Versammlung. Wtedy nie ma już przedstawienia prawd o jednym zgromadzeniu.